mara moči na pismu tvom, tragu od tebe jedino. Neću ga nikad otvoriti. Zaboravi. Mnogo sam žena poželeo, samo sam tebe sanjao, svakog te dana čekao, voleo. Po meri tvojom, po grudima šaka stvorena. Na telu tvom da zadrema, moja je ruka navikla. Kada bih te se sentila da te na...